ورحمه الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد دوغو زانغو كاتيكا ايمان tuwe kama vile ambavyo tunavyotakiwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa ni watu ambao wenye hofu, wenye uoga kwa kuiangalia sana siku ya kiyama na matatizo yake, na namna ya kuonesha kwamba wewe kweli unaihofia hii siku, kwa sababu ni siku ya mahakama, siku ya hukumu, siku ya kusomewa mambo yote ambayo ulikuwa unayafanya duniani. Anasema Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hakuna tamko linaloachwa linalotamkwa na mwanadamu isipokuwa mbele yake yuko malaika aliye tayari, ambaye anamgoja atamke aandike. Sasa unayoyatamka, unayoyafanya, unayoyapenda, unayoyachukia, yote yanakusanywa kwenye daftari moja kwa ajili ya siku ya hukumu. Yale ambayo huna uhakika nayo, Mtume akatuambia, daa ma yaribu ila ma la yaribu, acha jambo ambalo linakutia shaka, ulifanye jambo lo huna shaka nalo. Jana juzi nilikuwa naelezea, atoa ukumbusho kuhusiana na mambo ya Maulid, ambayo huu ni wakati ambao watu wapo kwenye hekaheka sana katika kujiandaa naye, na wengine wakitolea pesa mali na kutarajia kwamba Allah atawalipa thawabu zake, hali ya kuwa dalili hazionyeshi hilo. Mtume anatuambia, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, atakayefanya jambo ambalo hatujamuagiza, halipo katika maamrisho yetu, akajifanyia yeye jambo lake hilo, basi hilo litarudishwa tu kwake mwenyewe, maana yake mbele ya Allah asitarajie chochote. Sasa asijefika mtu mbele ya Allah akashangaa, lakini mimi Allah nilitoa hiki hiki hiki, nitarajia utanilipa. Mtume anasema, man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu, atakayekuta yaliyo mazuri amshukuru Allah, na atakayekuta yasiyomfurahisha asimtafute wa kumlaumu zaidi ya kwamba ailaumu nafsi yake mwenyewe. Sasa zipo fikra za baadhi ya watu, lakini kuna wanawachuoni sema hivi, kuna ambao wamelalia hapo, kuna wanawachuoni, wakati mwanawachuoni mwenyewe atakaa nyuma ya mtume hivi kuangalia itakuwaje siku hiyo, kama manabii hawana amani siku hiyo, mwanawachuoni ana nafasi gani? Mtume mwenyewe anakumbushwa mtume siku itakavyokuwa, fakaifa idha jina min kulli ummatin bishahid wajina bika ala haulai shahida, itakuwaje hiyo siku tutakuleta wewe uwe ni shahidi kwa umma wako, na hawa katika kila umma analetwa shahidi wao, na wewe uletwe uwe ni shahidi kwa ajili ya hawa watu wako. Haya maneno mtume alimshinda, akaanza kulia, wakati Allah amempa matumaini na amani ya hali ya juu mtume wake ndani ya Qur'ani, na mwenyewe anajua, lakini kumsomea aya hii mpaka mtume analia, itakuwaje hiyo siku? Huyu anaongoza kwa mujibu wa Allah, iweje mtu aseme kwamba wanawachuoni? Lakini hivyo wao, kwa kuzingatia hali iliyopelekea mtume alie, wao walitakiwa wafanye nini? Maana yake mtu kusema mwanawachuoni huyu asema hii, na mtu akabwetekea hapo hapo, huu ni mguso tu wa shaitani na wala si vinginevyo. Amesema Ibn Abbas akitahadharisha dhana kama hizi, anasema, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, nyewe mtapigwa mawe kutoka mbinguni nyewe. Aqulu lakum, nakwambieni nyinyi, qala rasulullah akasema mtume Allah mtume amesema kadha kadha watakuluna na nyie mnasema qala qala Abu Bakar wa Umar. Yani mimi nakwambia ni mtume kasema hivi, nyie mnasema lakini Umar kasema hivi, lakini Abu Bakar kasema hivi. Hey, nyie watu wa namna gani? Mtapigwa mawe yanayotoka mbinguni. Anawatahadharisha Ibn Abbas. Sasa fikiria aliyowataja, amewataja Abu Bakar na Umar, ambapo watu walikuwa wanaegemeza ile mitazamo na kauli zao kwao kwamba lakini Abu Bakar kasema hivi, lakini Umar kasema hivi. Hawa bado Ibn Abbas aliona ni hatari hii kuiacha kauli ya mtume iko huku, jambo la mtume liko huku, nyinyi mkageukia kwa Bakar na Umar, hali ya kuwa hawa nao wanatakiwa wawe nyuma ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ni jambo la hatari, si jambo la sawasawa. Daraja za hawa wameruhusiwa vile vile kwamba lile wanalolifanya Abu Bakar na Umar, wameingia katika khulafaa ar-rashidun, wanalolifanya na nafasi katika dini kwa mujibu wa kauli ya Umar, kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Abu Bakar na Umar. Lakini bado haijafaa muda wa kuwa ya mtume haya hapa yako wazi na ambayo hayana utata, basi huku hakuna haja ya kugeukia tena. Sembuse wale waliokuja mbele huku, wale ambao waliokuja huku mbele miaka 100, 200, 300, alafu nasema mwana wa chuoni fulani kasema. Lakini subhanallah, hili ni katika kuguswa na shaitani. Kwa hiyo tujitahidi sana ndugu zangu katika imani, sababu katika leo zungumza Allah katika surati katika surati Al-Qasas anasema waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Naam, fa in lam yastajibu laka, ikiwa hawatoitikia wito wako, anamwambia mtume wake, kama wito wako huo unawaelekeza unawaongoza na wala hawataki kuitikia wito wako, fa'lam, elewa hapo, annama yattabi'una ahwa'ahum, kwamba wao wanafuata tu yale matamanio ya nafsi zao, na si deni tena na wala si chochote zaidi ya kupata matamanio yao. Akauliza Allah, waman adallu, na ni nani aliyepotea zaidi, mimman ittaba'a hawahu, kuliko yule ambaye anafuata matamanio ya nafsi yake, bighairi hudan min Allah, bila kujali muongozo unaotoka kwa Allah. Nani aliyepotea zaidi ya mtu kama huyo? Sasa haya nayo tuyaangalie vizuri, tunaweza kuyaona kiwepesi wepesi, lakini hatujui ni kwa kiasi gani Allah yamemuudhi, hasa kwa kuzingatia kwamba hapo katika muongozo wa mtume wetu, alafu ndani yake kukachanganyika na mambo ambayo leo hii tunayaona kabisa na tunashuhudia ni munkari, alafu wewe ubaki ukiahami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.